پخ کے سلام کول سنت دی او دو رخصتی پا وقت کے ہم سلام کول سنت دی تدی دو جنا مولانا رشید احمد لدیانوی رحمہ اللہ یو لطیف اغنے کے خبر کرے گا کہ لفظ دو فی امان اللہ سارا دو خدای پا امان ملما او ملاکاتی جدے اگر رخصتول دے الفاظ سارا خلاف سنت دی جنگ پہ مو کوئی چا سرا خا جنگ پہ چا سرا مو کوئی خدا دا آغا دا سنت و سرا دا دیری مین پا وجبانی چی نبی علیہ السلام طریقہ خود دلی دا چی چا سخلاری و ملاکاتی انو السلام علیکم او چی دا آغا نرا رخصتی دینم السلام علیکم دا ملاکات با وقت کے سلام کر سنت دی او دا رخصتی با وقت کے سلام کر سنت دی او چې تاسو راکاله خبرې کوي کنه په ټلیفون او موبایل باندې نو السلام علیکم ویل سنت دي ها دا هلو الفاظ دي دا خچار یو دا هلو کنه او وعلیکم السلام اوکی پریدا وعلیکم السلام دا خبرې شروع کول اول سلام دي نو بیا کلام دي شروع هم په سلام او ختم هم په سلام باندې دا سنت پری گلا یہ تو شورو پہ ہیلو بانے اکڑا ہو اختتامی پہ اوکے بانے اکڑا ہو اوکے بس ٹھیک کمال دے مسلمانی کے یرم دے اللہ رب العزت وی وعدہ ہوئی تم بتحیت کلچے پیشکشی اکڑے جی تازو تا پہ پیشکشی سرا پہ سلام سرا فحیو بی احسن منا نو تاسو ما پیشکشو کئی سلامو کئی و بہتر طریقے سرا داغینا نبی علیہ الصلوۃ والسلام ناستے لکا ابن جریر او ابن ابی حاتم مختلف روایات سرا دا حدیث نقل کئی اویش نبی علیہ السلام ناستے یو صحابی را لے السلام علیکم یا رسول اللہ نبی علیہ السلام وی وعلیکم السلام ورحمت اللہ بل را دن نشو نمبر پا نمبر را دن نکے دلو بل را دن نشو السلام علیکم یا رسول اللہ ورحمت اللہ نبی علیہ السلام فرمائے وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ بل صاحب ورپسی دریم رادن نشو تاسے نمبر پر نمبر بر درشرینا رادن نکی دل اغوی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نبی علیہ السلام وعلیک او ردوها ہاں یا آغا الفاظ چه تاسو تا کم ویلی شوی دی آغا واپس کئی دا آغی برابر جواب ور کئی وعلیک آغا وی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زمان مور اپلار پتاسو قربان زمان امخ کی زمان رونا چه کم رادن نشو آغای دا سلام کم الفاظ وی نو تاسو اتا اضافه کولا ما چې کوم الفاظ وی نو تاسو ما ته اضافه نکړو وعلیک نبی علیہ السلام می ته مال سپرې نه خودن ها ته مال سوا ویلو سیوا ویلو لپاره سپرې نه خودل نو د دیو جنا عبد الله بن عباس رضی الله تعالی عنہ ذکر کوي لکه تفسیر مظهری کې مولانا قاضی ثناءاللہ نه پانی پتی رحمت الله علیه ذکر کوي عبد الله بن عباس رضی الله تعالی عنہ وی کہ ان السلام قد انتہا الی البرکہ یقیناً سلام الفاظ شری اگر پر لفظ دو برکت بانے ختمی گی برکت اپو رسی با سیوا نا سیوا کو دی بیا کسی جوڑی گی کنا کسی کو دی او شریعت خود شری اگر خود میان روی در سور کئی کنا خیر الامور اوسطوها دا چته نبی اکی سی جوڑا شی کنا یو شیخ راغی وی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جنت حلالو جہنم حرامو مادا سے قتل قتل ما لگ دیر خوب نش بار پسی نم ساڑی آگی ما اینا لگ دیر خوب نش بار لکه ده نبی علیه الصلاة والسلام ده جب مبارک نا چه کم الفاظ ده سلام راو دی لکه پاغی ده سینه نیخیگی خواده نیخیگی ده چه تاسو محصو بوری پکه ده اخپل عمل نیوزای کرده که نا ده تاسو تا عرص ده نبی علیه السلام طول خبری و طول کرونه ده نمگری نمگری اخکاری نمگری نمگری ات اخکاری ذکر علامہ شاطبی رحمت اللہ علیہ ذکر کئی کہ ہر بدعتی جے دے نو دد نبی علیہ السلام بارہ کے دا خیال جے دے نبی علیہ السلام نے دین نیم گڑے پاتے شوی زی پورا کوما دا ہر بدعتی پہ ذہن کے دا خبر انا سارا ساریو نو دے اور می دے اور پے زان نہ شروع شی تا واورے دل کی عظیم مفسر او د مفسرینو امام آغا امام د مفسرینو چې د هغه د پاره نبی علیہ السلام د قران د علم دعا کړه وا عبد الله بن عباس رضی الله تعالی عنہ هغه وی ان السلام قدم دها ال البرکات سلام الفاظ شری هغه تر برکت د لفظ پورې رسید راغه پورې باندې ختمیږي آپ الا لفظ نہ شوے رہے بدغه واضح خبر اوی کنا ویتا مال سو نہ پر پر نہ ہوگا السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ و خیر الفاظ او تا ما دے دا اوے مار تا بس دا یو جو والک دا ٹول دے پتائی ددی وجنا علماء کرام زمونگا ذکر کئی چ کدا سی او سڑی پ کامل و الفاظ و سلام واچو کنا نو بیا گتا و تا و علیکو نو مها دا سیدی دا سیدی خو او دا زال خبر اللہ چی یو غیر مذہ بسڑے چی یو غیر مذہ بسڑے آغا تا بانی سلام واچی نو آغا تا و علیکم وای بس و علیکم بس پتا دی ام آغا سی چی ترس قابل اولائی کے دا مانا دا وعلیکم السلام بنوائے اللہ وی فحیو بے احسن منہا او ردوہا ما دوارا مانے سکا اکڑا جا سوگداؤں نوائی چیرا دیدہ کی خپلانی سیب دا ویری دیو دا تفسیری کردے دائی کردے دائی کردے مارو میل اخپل شیخ مانا کردے دا او دا آغی رب دا مناسبت دا مخ کے سرڑی رضیات تے دا آغی مانے خدا مانام چیدنو دا غلط امانا نہ رہا صحیح مانا رہا ٹھیک دے حضرت شیخ رحمت اللہ علیہ آگے مانے لا ترجیح وار کرے دے مانے تے غلط نہیں دی ویلی خو آگے بس صرف دم روے چر دے مانے ربط مخ کے سر ناراضی اور دلومبئی مانے چرن و ربط آگا دمخ کے سر راضی اللہ وبا بے اصنا منا بس تاسو پیشکشیوں کئی سلام ہو گئی بے اصنا منا بڑیر خستا داری کی سرا داغینا اور دو آیا واپس کئی آغی لرا السلام علیکم نو وعلیکم السلام دیوی نم ٹک دے اغم ٹک دے السلام علیکم ورحمت اللہ رچاوی نو وعلیکم السلام ورحمت اللہ دیوی نم ٹک دے السلام کی ورے نبی علیہ السلام فرمائی جی بخیر انسان آگا دے گا نا جی آغا سلام نکی سلام جواب نوار کئی اب بخیر انسان دے زن شمانو کی بخیلانو کی مراو علی خواہ السلام علیکم خیر علی بخیر علی داو جواب دے دے وعلیکم السلام زمانگا سلام جواب سے خیر علی بخیر علی رضا چاہ اس کا دا سلیلہ تا دا چی پیغمبر کم طریقہ خوال مسلمانی آغا طریقہ کوا سکا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نو دیر خکلی الفاظ را نکل کری دی نبی علیہ السلام فرمائی سلام چرے نو دادا اللہ تعالیٰ نم دے کہ دا اللہ تعالیٰ دنیا تا راستاول رے اللہ دنیا تا را لے گل رے نچیو انسان یوے محفل تا یوے گانی تا لارا وغیتے ہوئے چی السلام علیکم دا دے انسان چرے اللہ تبارک و تعالی سخا دیر خکل مقام دیر خکل درجہ دا زگا چی دا دغی خلق و تا دا اللہ تعالی نم یعنی سلام را یاد کا اللہ تعالی نم یعنی سلام را یاد کا تا اللہ نم خلق و تا یاد کا نبی علیہ السلام وی که چیر دغی می فلوال دل دا سلام جواب ورنکا کنا ردین بہترین خلق چیرے غیب در سلام جواب ورکینے فرشتے ندے چو یا سلام علیکم اب پختانو علیکم سلام انوائی نوائی دستازو سلام جواب امنا رہی ندے او سو کنزل ورپس او کشی کنا صحیح دا کنا صحیح دا پختو دا معاشرے او سڑے اما اخوی بوی را دا ٹول معلوم دے چې سوینو هغه وینو ځان سره وعلیکم السلام وای ورشتي در باندې وعلیکم السلام وای نبی علیہ السلام وای ته دغه محفل نه په دې محفل کې چې کوم خلق ناصر دینه بهترین مخلوق دې در سلام جواب در کوي وعلیکم السلام درته وای فرشته هغه دې ته وعلیکم السلام وای دغه وعلیکم السلام نه خو ها دې باندې زمواري پادشوا چې واجب او فرض عملو هغه دې ساکت شغه دې پادشا غنه معلومه شو دغه الله تاسو کوي یقینا اللہ تعالی کان علی کل شیء حسیبا دے پار یو سیز بانی صاحب کا ان کے دار یو سیز صاحب دان اللہ دے یقینا چھ دے تا سچو شو گنا سچو ویلے شو اللہ وی پدے ٹولو خبرو کے دا آر یو سیز اللہ تعالی صاحب غصن کے دے صاحب علی جہاد چھے کے دے دا سد پارا دے مسئلے لہ اللہ لا الہ الا ہو آغا خبر را لکنا خبر ای روما جہاد با دے لگے جہاد با دے لگے اللہ اللہ غزات لا الہ الا ہو چنشت دے کارساز لائک دے عبادت بغیر دا اللہ نا دے دا پارا با جہاد کے خان لا یجمعنکم خام خایا کنا نرا غنب بکی تاسو لرا الہ یوم القیامت رزید قیامت دا ٹول بالا دا قیامت رای ترا غنڈی دا سی رزو لارے بفیح چنشت دیس شک برات لو دا غیگی یکینی خبر دا قیامت برازی بچی اللہ وی نرازی وی چی رازی نرازی با کنا دا خو اللہ وی لی دی کنا نو اللہ وی ومن اصدقو من اللہ حدیثا او سوک دے دیر زیاد رشتی نے دا اللہ نا پا خبر اکی چھ اللہ و ایماؤو ہے چھ لا الہ الا ہو او اللہ و ایچھ ماؤو ہے چھ لا یجمع لکم الہ یوم القیامت لا ریب فی نو خو بس کی بدا سے ہوئی بدا سے کنا زکا چھ ومن ازدکو من اللہ حدیثا او سوک دے دیر زیاد رشتی نے دا اللہ نا پا خبر اکی ایسو کم نا دا اللہ نا دے اچھا خبر اکی دنو رشتی آب نشکے دے و آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا أتريدون أن تهدوا من أضل الله وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا فَمَا لَكُمْ نصدی تاصلرا فی المنافقین فبارد منافقانو کے فی آتین دوڑا لکی دل واللہ ارکسہم او اللہ تعالی واپس کڑی دی اغی کفرتا او الله تعالی اولټ کړی دی هغه په کفر کې بما کسبو په سبب دا عملونو چې هغه کړی دی اتریدونا آیات اسو اراده لري انتهدو دا چې په صحیح لار باندې روان کړي دا چه سمالار با اوخیئی من آوچاتا اضول اللہ چه گمراہ کردے اللہ تعالی ومن یضلل اللہ اواغ سوکا چه بیلاری کی اللہ تعالی فلن تجد له سبیلا بس چاری باوما اونمو می اغلرا صحیح لارا ده هدایت ودو خوخوی آئی لو تک فرونا چه تاسو ما کافران شئی کما کفرو لگا سنگا چه آئی کافران شوی دی فَتَكُونُونَ سَوَاءً نُشَيْبَا تَاسُو بَرَابَرْ يَوْشَان فَلَا تَتَّخِذُو مِنُهُمْ نُعُنِنِ سَيْدَائِنَا أَوْلِيَاءَ دُوستان حَتَّى يُحَاجِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ تَرُسُو جِي آغَيِّ اجرتن کی پلارا دا اللہ تعالیٰ کی فائن تولو نکچرے اگردی دل دئی فخذوہما ننسی دئی لرا وقتلوہم او اجنی دئی حیثو وجدتموہم چرد کی چممی دئی ولا تتخذوا منهم وليا او من سيدا اينا سوق دوستا ولا نصيرا او نسوق مددگار الا الذين علاوه اكسانونا يصلون جاي ملاوشي الا قوم داسیو قوم سرا بینکم چپمین ساسو کی و بینہم میساقن او پمین زا داغی کی وادوی دنکول دو جنگ او جاؤکم یاراشی تاسو تا حصرت سدورهم بندی شوی وی سینی دا آغی اینو قاتلوکم دا دینا چه جنگو کی دا تاو سرا او یو قاتلوکم هم یا چه جنگو کی دا قوم خفل سرا ولو شا اللہ کچر غختلے اللہ تعالی لَسَلَّتَهُمْ عَلَيْكُمْ نُخَامَخَا مُسَلَتْ كِلِبِهُ آغَيْبَ تَعْصُبَانْدِ فلقاتلوکم نو جنگ بے کو د تاسو سره فإن اعتزلوکم نو کچره ډډې ته شو د تاسو نه فلم یقاتلوکم نو جنگ نو کو د تاسو سره والکو الیکم السلام اوڑان دیکڑا تاسو تا صلحا فما جعل اللہ نندہ گردولی اللہ تعالی لکم دپار ساسو علیہم سبیلا پا غیبان دی سلار د جنگ مخنو آیتنو کی اللہ تعالی ترغیب د پاره د جهاد ذکر کا ورپسې دا ذکر او چې دا جهاد به کوئی نو د صد پاره به کوئی نو الله تعالی وی الله لا اله الا هو د جهاد مقصد بداوی چې په دنیا کې د الله تعالی د وحدانیت بول بالا شي جهاد به کوئی د اعلی کلمۃ الحق د پاره چې په دنیا کې هغه حق خبره ده او حق ده بره ملاو شي غلبه وته ملاو شي یعنی د جهاد مقصد چه ده نو آغا د ملکونو او د زمکو د گیرولو ده پاره نده بلکې د الله د دین د غلبه ده پاره ده لکه څنګه چه مخی صورت بقره کی ذکر شویو چه وقاتلوهم حتی لا تکون فتنتن وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ دی مشرکانو سره جنگ به کوئی تر سوچ رو دنیا نا شرک نده ختم شوه او تر سوچ پر طول دنیا کی دی یو اللہ تبارک و تعالی عبادت نده شروع شوه او سوچ بزمکا بانی دا اللہ تبارک و تعالی قانون نده نافذ شوی تراغی پوری با جہاد کوئی او دا جہاد مقصد بم دا غی ورپسی اللہ تعالی دا منافقانو اقسام ذکر کئی او مومنانو مسلمانانو تا اللہ تعالی زورنو ورکئی چه منافق خو منافق ده ده منافقانو پا بارا که دعا رای لرون کی صلح جوڑه گئی چه سو که ده منافقات خبره کوئی او سو که صفایانه کوئی ده منافقانو بارا که دعا رای مل رئی چه کم خلقی صفایانی کئی نو داغی سخیال لی چه کم خلق اللہ محروم کری دی دا حق ناو داغی دزرن اللہ تبارک و تعالی حق استل دی نو سوئی چه گنی داغ خلق بے پر اعراض باندی راولی یرا جی گزارا و سارا بکار دا و یرا جی سپتا لگی او کی دی شکانا وچه دیو سڑی ټول کردار منافقانه بی پخلی بانده دعوه دی اسلام او دی ایمان او پزرک دن نا کفر و شرک او دی دین نا نفرت پروت دی ظاهرن دی جبه نا دی دعوه دی ایمان او دی اسلام او نور خبری اغا ټول دی منافقات او دی کفر او دی بیمانه او دی بیدینه دا زه خلکو بارا یه تاسو کې نه یو بدر چیر چاڑو باسم و باسی کوئی پلانی خسرڑے دے و خسرڑے ندے دا دے خلقو پا صفایانو کی خپل وقتو نا زائے کول لا سمرلوی کا مکل توب دے زکا اللہ رب لدت مومنانو توائی فما لکم فی المنافقین نصدی تاسو دبارا ببارد منافقانو کی سکوئی تاسو آخر سکار مو دے چه دا منافقانو بارا کی تاسو شئی فی آتین دو اڈالے دا کارولے کوئی چنازی او بس چه دے نا پلانے خسرڑے دے پلانے خسرڑے دے نا پلانے خسرڑے ندے چه گور دے چه ظاہر کردار دا غد منافقت دے بیا دا غد صفائن بیانول او دا غد پا حق کے چیرین اخفل رائے استعمالول سا ضرورت دے زمانگا ٹول میڈیا او زمانگا ٹول خلقا خصوصا نا پا سیاسی لیول باندے چو گورے نو ټول لو قران کریم د دې آیت خلاف کې لګیا دي تمه مرز زمون کلام او زمونږه جبه او زمونږه دماغ او په دې خبرو باندې ستړي شي الله رب ولې د توې د منافقانو بارکه دوه رائے مساتای منافق هم دې ته وو کنه چې ما ته یو سو یو ته بل سو وي زمونگ منافق ہو دا زمونگ رخپل استعلال منافق آغا انسان دے چه دا آغا پا خلیبانی دعوت ایمان دا دعوت اسلام دا مسلمانی دا او دا آغا نور طول کارون و طول خبری چی دی آر دین خلاف بی دا سمرالوی دا ظلم خبری دی او خامخا یو سڑے پا دے وجہ بانے جدا سما دا پاٹی دے نو دے دا غلط خبر اکڑے دے نو دیتا تا غلط وائے نو زما طبیعت پی خرابی گی دا غلطے کیا خسر زمگ دے علاقے اگر پرون ابل رضی سملے کے بیان راغلو چے حد کم ملک صدر وزیر اعظم چے دے اگر دمر نشی کولے چه پا آئین که دا ترمیمو کی چه دا ملک صدر و وزیر اعظم آغا غیر مسلم کی دیشی یعنی دا زمان آئین کی دی چه صدر و وزیر اعظم دا با غیر مسلم نی نا آغا وی چه دی ملک صدر و وزیر اعظم دا آئین نشی بدلو نی یعنی وی پا کار دی مونگ لجه زمان ملکی این دوم زمان صدر شی این دوم زمان وزیر اعظم شی عیسائی او یہودی سے کم زمنگا صدر کے دیشی او وزیر اعظم کے دیشی ہوئی پکار دی وجہ سے چی دا کم ملک صدر او وزیر اعظم ہوئی دا نشی کولے دا ترمیم نشی کولے نغب ہوئی دا اقلیتون و حفاظت سو کی دا زمنگا رضی علاقے رضی زیل اصحابی یو خضر او عاشی کم دنو یا سملی منبر اللہ دا داغی بیان دے دوم رشدینو دا غیرو دا بیدینو دا خوشحالون دا پارا دوم را حد لدلل دا خوش بلیک واتر والا ویشتے دا مسلمانانو ویشتے ندنو دا غیسائی ممبر جدی دا شاباز بیٹی دا خو بلیک واتر ویشتے دا غیسائی دن ندن او غزمونگ دو کې هغه چې د لګیا دی هغه یو خزه لګیا ده نو هغه وایي چې د سفارتي استثناء حاصل را دی پرې دی عدالت ولاګه دو هغه درخواست چې کوم نن واغې مسترد کو د دنه حاصله استثناء هغه لګیا یی دا کار کوي بلیک واټر د امریکای یو تنظیم دی ملک کار کوي اغه زمنګ به ملک زری خلق وشتل او دا سره د مسلمانانو او د اسلام د بدنامولو لپاره راکارای کی او دا لا باغی مونږ د دل دی په اسلام آباد کې ګرما کړه چې دا سره یو وشت او چې دا غی نه وشتنه حکومت دی وای ګره چې چا وشت په اسلام آباد ونه کې ځای کې طالب رازی نو هغه سره وی وجنی دا وځه خبره ده دا دغه بلیک واټر والو وشت دی امریکایانو وشت دی د بلیک واټر والا وشته اور اوړی رادیو ار یو شی چې کوم نن هغه مسلمان نه اور دیندار ته کینه چې دل راته او شی ادی کړي الله نه دی وی په داسې خلکو باندې چې غید داسې خلکوم تایید کړي چې هغه برملال دین اسلام خلاف خبرې کړي او مونږه زمونږ خپل ځانی زمو زماد جماعت موقف دادې حاضر بیسا بی خیب با دی دیو معاشره مسلمانان وجل بی گناه بی خطا در شریعت پا ایس یو زایی که نشته ری او نزمونگ جماعت دا کار که یو نزمونگ جماعت بیسا رسا تعلق شده زمونگ امیر منگ دا جهاد اعلان نده کردنو چه زمونگ امیر دا جماعت اعلانو کی نو ده شرعی و اصول و دن نه ده قرآن و سنت ده قواعد و مطابق بیاو منگا جهاد کو او چه چه در بیا جهاد کل پا که دیز رو بیکو بیا و یو سره ده واغا مز بغیر ده مز ده قاعده و ده اصول و ده شرعیت و کئی ده اغا مز کی گی پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم ناس ده صحابی را غل ده لا مز مکمل نوی ازا کرده نوی نوی نبی علیہ السلام ہوتے ہیں موزے ہو کوئی موزو کا موز دینا رشوے بیائے ہو کوئی بیائے ہو کا بیائے ہو کوئی بیائے ہو کا ویجید آگا موز رہتا نو نبی علیہ السلام ہوتے ہیں داسے ہو کا داسے ہو کا داسے چاہا سے ہو کوئی زموز دیو شا چی موز بغیر دا موز دا شرائط و دا قواعد و دا آداب و او دا اصول و دا احکام و نا بغیر نکی گی تو جہاد کم زی بغیر دا جہاد دا احکام و دا اصول و دا ضوابط و قواعد و نکی گی اګم دای کی هغه یو دینی فارید را هغه هم د قواعد مطابق کی هغه ما اسی کی زمای دتمند موږ دا خبره نه کو خو موږ دا وایو چې د نور اکړو خو زمون غاړه د ماشا وکنه سړیا او د مسلمان پورې مته وکنه چراوسی یو 8000 امریکایان دی په دې ملک کولاو پریخي دي اوی زا وصله شته تا ماچه وزاشته گاڑی وزاشته اغی پختو وی اغی اردو وی داغا پیخور که جنی وره یا پختو اردو دوارا وی اغی آر عجب وی او خیلی کلاو ده پختنو جامعه چولی دا صرف ده پختون کام ده مکمل ده بدنامور ده پارا و پده جامعه ده داغ لگلو ده پارا غیده کار کهی او داغ منافقان لگیا دی دا هغه جامع وینځي او د مسلمان په جامه داغ لګی نو کله د په باره یې چا یو خبره وکړه چې دا منافق دی یا دا زنانه منافق ده د دې صفایې نه بیانوي د دې صفایې نه بیانوي زما جماعت کې چې منافق راوځي نو زمونږ له خدا سي دي را سي لیونی دي ها چې په هر یو چوک او په هر لار کې ساکي وي وي دا پلانې منافق دی او اله پریدی شی آغا مکمل دو سین نور پوری کی اله پریدی پریدی اینا نو اللہ ویفا ما لکم فی المنافقین نو صدی تاسو لرا پا بارد منافقانو کی فی آتین دوڑا لکی دل او اللہ ارکسهم او اللہ تعالی اولتکڑی دی آغای ارکسهم ارکس امام رازی رحمت اللہ علیہ ذکر کئی یوشے اغا خپل دنبنی حالت تا واپس کول دے کافر و دا منافق د اسلام دعوی کرے دا و اللہ تبارک و تعالی فرمائی د دے دعوی نباد دے ما بیا چی دنو اغا حالت دو کفر تا بوتل دے دے کافر دے دے مسلمان ندے حسے دعوی دے مسلمان ای کی وما هم بی مومنین ندی ایمان راڑون کی. امام راغب اصفهانی رحمه الله مفردات القرآن یہ ذکر کئی چه دی اللہ تعالی را دی دا عملون و جنا بیا کفر توابس کری دی واللہ ارکسهم بما کسبو او اللہ تعالی وابس کری دی دی کفر دا بما کسبو فسبب دا آغی عملون و چه دی کری دی ده کردار او ده عمل ده وجنا ده اللہ تعالی بیا کفر تا واپس کرده ده ده کافر و فزان لیبل ده اسلام اولا گو خود ده کافر اللہ بیا ده کفر حالت رسول ده نده ده ببارا که دوار رای مکمل رای بس کافر ده منافق ده صفایان ولمو کوئی ده خپلو جبو پسابون بانی مصفا کوئی منافق منافقی بس کافر کافری واللہ ارکسهم بما کسبوا اس جب زمانہ الفاظ دو قرآن دی نیو سڑے ہوئی پنج پیریان سختی گئی جب زمانہ الفاظ دو قرآن دی نہ در سختی پنج پیرے گئی کہہ دے کہ قرآن ہی گئی قرآن بالکل دو منافق سرا قسم رو رعایت نہ گئی تو دیو جلالا چه منافق دو مسلمان دو پارا ایک نمبر دشمن دے زکر چه دے دے مسلمانانو که دن نوسی گی او دے دے غیر دو پارا کار گئی دے مسلمان دو مکمل نقصان رسی دار دو کار دے دار دے ڈیوٹی دا زکر چه دے نو قرآن و سر رعایت بلکل نکی دا غیر سارا نو اللہ رب العزت و اخا تے پا صفایانو مسلمان کے لکا صفایانو والا کے لیبل پہ دے اسلام لگے چھ پا جامع جی دا غداغ دے خوری گزی ولی بینزم سابون وطا لگے نتا دے نبیاد و کفر آغا یونیفارم و باسے او دا مسلمانی آغا یونیفارم وطا چھے یا وردی وطا چھے نپا دا غبی مسلمان کی تا چھ دا جامع دے وطا دا مسلمانی واجولا نپا دے بیتا مسلمان خلکو دخکارا گی دا مسلمان دے زکا اللہ وی اتریدون آیاتا سو اراد لرائی انتا دو من ادول اللہ دا جتا سو با ادایتو گئی دا جتا سو با صحیح لارو خیئی دا جتا سو با اصیدہ گئی من آغا سو کن ادول اللہ چ آغا گمراہ کرے دے اللہ تعالی و اللہ گمراہ کول نہ کی سڑیا اللہ گمراہ کول نہ کی خو یاد و ساتا پتا ار یو کار کے دے انسان دو خپل عمل دخل وی لکہ یو سڑے وی آغا دے ٹی بی بیمار شو اس آغا چے کالا لارا ہو دا آغا ٹیسٹو شو نو آغا تا ڈاکٹر وی جستا بیماری لاپا ابتدائی مرحلہ کے دا نو تالا امونگا علاج کو دم رمودا خطبہ گورے پا دوائی کے ناغا نکے خوا او بل تا وردی دی سیدنو نا پرہیس کے دی وی خجی دوائی والا آغا ورکڑا آغا درارا و خد مازی پالماری کے خدا اچھا آغا تا کم سیدنو نا ویدا موخرا نو پاغی را باندکڑے نو سیوا شو گا نا نیرا خلق سو جس جلو شو بد پریزی اکڑا گا نا وہ دد پر بد پریزی بانے دا بیماری سیوا شو گا نا دا بیماری ددے نسبت اللہ تکی گی چی اللہ تبارک و تعالی پی بیماری راؤ سے لوڑے را سخت بیماری پہ راؤ سے را اس دی بیماری کے لیے سڑی عمل دخل دیا کا نا دے دے کا نا دتا ہو اللہ قرآن راولے گا پیغمبر راولے گا وتے ہوئے چھ گورے منافقت بیماری بیماری دلائی گدلے دا دا شے منافقت دے د دین او علاجو کې دا تر دین لګي دین او پرهیزو کې او علاج دی دا دی د پرهیز کونا او چې کوم شی علاجو هغه هم نکو ته سیوا کې دا وکانا نو بیا جړې زیات بیمار جن ډاکټر وته وې دا بوې ضرورت دوا وته کوئی دته موږ زغه زبندو بس نشته ها دوا وته کوئی موږ زغه زبندو بس نشته الله وې دې زبندو بس او وته بس الله تبارک و تعالی و تا ده هدایت دروازه بند کرده یو پنه پوهی گو این گناه کولی یو سره رو پوهی کولی داگه سره رو پوهی جدیر مخ که لرشنو الله و تعالی ره بند که ویزه استا گرده تا چه کمالار خواخه کرده داگه استا شوا الله و ایوه من یدلل الله او آسو که چه گمراه که الله تعالی محروم اکی دا کد قبولیتنا نو فلن تجد لہو سبیلا نو هرگز با انمو می اغلر سمالار باس اغلر پکندو کپرو سر شو اللہ ویتا سول صفایان کوئی ولتا غیلی گیا دی ها پخپل مشنری پروگرام بانی دا غی مشن دا دی چه تاسو که دا مرزون وردن لکی او د تاسو نه د دین او د ایمان هغه جذبه هغه د نرا بهر کی دا په دې لوګو کلونو کې د زمونږ د معاشره د رنگ چې دومره بدل شه دا ولی دا یورپ نه د غیرو نه دا کم ان جی او چې راغلي د زمونږ د ملک په کومه طریقه کار کوي نو تاسو وینئ کنه دا غیر ان جی او چې کم راغلي دي او چې کم کار کوي اگه تاسو بی نئی داغی اگه سرات دغزی قلاو پا دی معاشره بانده را خوارشو زکا اللہ وی ودو خو خوید ایلو تا گفرون اگه تاسو کافران شئی ودو خو خوید اگهی لو تا گفرون چه تاسو هم کافران شئی کما کفرو لکا سنگا چه اگهی کافران شوی دی انتها پسندی و بنیاد پرست بنیاد پرستی او او دا چی دن او قدامت پسندی او دا کسماگی سم نمونه دا مسلمان دا پارا انتها پسند دیتا ہوئی چی شراب بارا کی سوائی حرام دی او ہو جی تازو ورطای دستی پا دستی جی کہیں دمرا زرد آمو کوئی کنا مز پر خودل سنگ دی گناہ کبیره دا او هو یره جتا دو بس باغ استیم ده زغی او غراب یره د زنانه بازارون ده داس کلا را وده شی نه حرام دی او هو یره تنگ نظری ده درگه کن دی ده خلی چی ده انتحا پسندی وی دی ده قدامت پسندی وی دی ده بنیاد پرستی وی خلی که و یره چی زمونگا ده معاشره دا آغا دا شیده که سنگا چی دی یورپ معاشره دا نظم منگا دا معاشره بوی ترکیو کی منگا بچه دنیا پا اول سب کیو دریگو دا دا دا تو چونه دی دا خبری دی اللہ وی ودو خوخوی عیل و تکفرون کتاسو کافران شی کما کفرو لکا سنگا چی غی کافران شوی دی فتکونونا سوال نو شیبا تاسو برابر اوز خدا و دغی سر برابر نی گنا ای کافران دی تاسو مسلمانان یی چه تاسو مسلمانی پریدهی اسلامی اقدار پریدهی او دا آغی ونی طور طریقه اختیار گئی ازاد معاشره شی نو بس تاسو آغی با برابر شی دا دغی پروگرام دی تاسو له صفایانه به نجی ډیر غټ کارونه کوي ډیر غټ غټ کارونه کوي جی کا وای زهر دلدار کوي زهر زهر به جنې زهر دلدار کوي فتکونونا سوال نو شیوا تاسو برابر فلا تتخذو منهم اولیاء نو منی سیدا غینا دوستان ضروری دی کنه زهریله وی دته زهریله نه با پډړه باندې اوسه ځکه چې د دنه باید زهر منتقل شي نو نقصان به راته ورسي. نه د زره و دوستانو ساتي اده وینا جی د کلاو ذهن مظاهره کول په کار دی کنه. دا دې زونه چې دنه وای دې در ځان ایڈجست کول په کار دی وای دا خو پرې باندې وای نه کی کنه جی دا خو دا خبرې نه دی په کار کنه. وراجه قران ته کنه نو کمانی نو دا الله وای فلا تتخذو منهم اولیاء بس منی سیدا غینا دوستانو حتی یو هاجرو فی سبیل اللہ تر سوچے حجرتن کی دا اللہ پلا رہا کی نو مدینہ کی حجرت چتا ہوں دا دین مراد نبی علیہ السلام فرمائیو المہاجرو من حجر مانا اللہ عنہ مہاجر آغا انسان تموائی چاغا دا آغا سیزنو نازان را بیارتا کی چه ده کمو سیزنو نا اللہ منع کرده دا چه سو پوری دای آغا سیزنو ندی پریخی چه کمو تا شریعت غلط وی شریعت و تا ناروا وی شریعت چه کم ننو پاغی پابندی لگولی دا سو پوری دای زان دا غینا را پدڑا کرده نبی تر آغی پوری بدی سر دوستانو تعلق نساده ندی میٹینگونو لبا نزای ندی با میٹینگونو که بناستا نکوی د دې سیمینارونو بچی دین او به نه اټینډ کوی پاغه کې به شمولیت نه کوی. دا د شریعت حکم نه دا د قران حکم نه دا غومنګار سره ګډ ورکل نه ځکه خود نه دا جوړ شو کنه. دا معاشره چې زمونږه دومره برباد شو او دا ځای په ځای چې دا ویني بایږي دا غومنګار سره ګډ ورکړي دي کنه چې په دې عمل کې چک لا ګولې سخته او دی عمل تا دا باہر نا سوک امراد لل او دا آغا دا پارا سخ قوانین و شرائط وی او پا دی عمل کے ار کس مسڑے نشوے کر دے دے نو پا دی عمل کے بدا کارنے کے دا خوار سے دی گٹ وٹ کر لے نو اوز در لے چل ندر دی نو چروانے چر تا ہوشی نو ایار دا بمولا کڑی نو چر تا روانے ہوشی نو ایدا بمولا کڑی نو بس دا غیلے راولی دا خبر راو رسی آغای عمر لار هم دی پیوکنو مولانا صاحب چو پرون خبر کیو دا مولانا صاحب دی رو را کمی سملای میمبر چه دی آغا تقریر کو دا آغا اقلیتی امور و آکم دا آغا چو دا بارا که تقریر کو کون آخیره که وی دنیا کم دیر خجوان تیر کرده وی اللہ دی والا آخیرت کم خزه ورکی ماشا واسی چوٹیم یا بڑیم یا سبحان اللہ ہمائی شاہ بسی ہوئے وہ دیکھو نا یہ صحیح لالتے کے جگہنے نخص ہے وار کئی کمال خود کئی کنو ہے جازی غریبانان نوار گودا خطا رہے جسو مولانا سے ابدا ہوئی ہو دا غضا کہہ دی بو کو جانڈو یو خضر آگیا خبرہ میں توکڑا کیا غیدہ ہوئے دا بو الازہ صدر وزیر اعظمی ہوئے نا نا نا نا نا نا نا نا دا آبلا دا کرنی لالور دا آغای چه کمی رو بگی دا خبر آکن چه دایی بیچی دنو نا یرا دا نا دا آبلا دا پریدهی باز زینم نالم آسه دا نمس ضرورتی دا خو ضرورت سده اللہ تبارک و تعالی وی ورز دا خبر چه کم کنه زما خدای حاضر دی چې زه په سړی باندې گزار په سیاسي بنیاد نه کوم. زما خبره چې د خدای قرآن د مخې د ناسم چې هغه به د ایمان او د دین او د اسلام په بنیاد باندې دا ځان سره نوټ کوي. دا خبره توحید او تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے یہ بند دو عالم سے خفا میرے لیے تھا. خبره بدائی صرف اور صرف بالکل پا سیاسی بنیاد بنی او کاغا ار چا اوکلا او چا غلط یا اوکلا نزب ام چا غلط ادا ادا ما پڑنبای رزوی دیو کنا چا پچا بانی بز ذاتی اٹیک نکم دا ما پڑنبای رزویلو کستا سویادی چا بز ذاتیات نچیڑم او دویم دا چا کم خبر حق وی ناغبا کم نو کاغه دلان دی ار سو کرال لنو دا بنوي چیر دای د دې وجوي او د دې وجوي او صرف په دې وجه د ایمان او د دین او د اسلام په بنیاد باندې وي او چې زه اخلاص سره ومن ان شاء الله چې تاسو زین به مطمئنی ان شاء الله تعالی الله رب العزت و فلا تتخذوا منهم اولیاء بس منی سیر دینا دوستان حتی یو آجرو فی سبیل اللہ تر سوچ اجرتن کی پل آراد اللہ کی چه دا اللہ دا دن پا بنیاد بانی دا غلطن سو پوری زان نظر جدا کرے تر آغی پوری وزر دوستانو تعلق مساتی فاہن تولو نو کچری اگر دی دل دائی فخذو ما ننسی دیلرا وقتلو ما او وجنی دیلرا جذباتی را پاسی ویو گورا کنوی نوی نو نتا با کلابو آمونگو خبری چاہتے ویری دی پیغمبر لواحی را غلی دا او اغا امیر دا جماعت امو اغا امیر دا جماعت امو فا دیکا تو که اتزان لانفرادی کاروان نشکولی پا دے کے بعد امیر دا جماعت دا حکم او داغت فیصلے او داغت اجازت دیر لوی عمل دخلی اپا خپل سمی بانے کتا کار کے رو راغی دا تا دن نشوی لبی آغا بستا خپل پروگرامی دیر بارا بچی دینو دا جماعت دا امیر اجازت او داغت حکم چی دینو آب والا پا کاری آب لازمی پا خپل سمی بانے لگیا گیندن بیا بڑیر لوی کاروان کے دا اللہ تبارک و تعالی دا اسلامی سٹیٹ او دا ریاست امیر کمانڈر او حاکم دا وی زگا چی اغسر رعیت دا اغسر ای جماعت دا اغسر ای رعایت دا اغسر ای نو دا دید پارا با دا آغا دا طرف نا چی دید مکمل حکمت عمل ای او دا غد و حکم با دا غید پارا چی دا دیر غد ضرورتی پا خپل پر سمی بنی لگیا چی بطر سرلی با ٹوپک را دیو ڈزا و ڈزا و ڈزا دا را بچاوی دا شریعت طریقہ خونی فا این تولو بس کچری او گردی دل دائی فا خوزو ما نونسی دی لرا وقتلو ما او وجنی دی لرا خیسو وجدتموم چرتا چممی دی لرا نو بیاک او داست اجستا پا ملک استا خلق وجنی اب یا وی ناز با داغا سکوم ما دا با سکسن وی چه داغا یو والا را گانده ره کی کنا داغا سای کی چه وردن نیکی والا سم او داغا دا شیدنو رای والی چه وره گاوی چه استا دو دا بل سڑی وجنی تا دا بلا که سزا نمیلاوی گی دا دل تی تا دو چه کمنونو چه دا سپی پی شوگان وجنی سو دا س انسانان ندی سو انسانی حقوق دا سی انسانی حقوق دا انسانی حقوق صرف یورپ و امریکا کی او دا غیر پارا دی دا دل دا چین دا غیر پارا بنی او دا دا پارا سپی پی شوگانی سو اللہ رب العزت و یوالا تتخیدو منهم ولیا او منی سید آئینا سوک دوست دی خلق تر با دوستان نساتی ولا نصیرا او نسوک مددگار امداد بتنم نغواری مدد بدن ہم نے طلب کوئی وے دا ٹولی خبری با مد نظر ساتھی اس اللہ رب العزت و ادا سے خلق کی او سڑے او لگے دو اولاد دا آغا قوم پنائے واغستا چستا او سرا دا چا معاہدہ والا جنگ بندی الا الذین علاوہ دا آغا کسانونا یسلونا الى قومن چاہی ملاو شید دا سے یو قوم سرا بینکم و بین امی ساکن چه پا میان ساسو که او پا میان داغی که می ساکن وعده وید نکولو دو جنگ اغی سا خلال نو اوز چه داغی پنای واقستا نو اوز پا دا آغی کوم سراد معاهده لحاظ وکی دا داغی پنا غستی دا نوز پا داغی پا پنا کسو نوائی د هغه بل لحاظ کې ځکه شریعت چې دی نو د معاهده او د وعده په پورا کولو باندې چې ډېر غټ زور ورکوي و اوفو بالعهد ان العهد کان مسئولا الله وایي د وعده پابندی کوي پورا کوي ځکه الله به د وعده باره کې تپوس کوي د قیامت باره کې ولې د وعده ماته کړی وه په سل روپۍ باندې وعده ماته شي یو زړی راشي دا په سو دا په دې زه به زما شو خا خا خا بل بیا راشي سل روپۍ بس یو وعده درکړم زه وړی یار خو پلانې راړه راړې ویړ ولې وړه سل روپۍ سیوا راکړې سل روپۍ مانو لا ګور لا دین علی ملا امانت له ولا ایمان لملا عهد له هچ کم یو انسان کې دا لا دین لملا عهد له چې دا وعده پابند نه کوي دا غړو سه دین نشته ځکه دین خو انسان کې د جبه په خواله پیدا کوي کنه نه چې مخلوق سره داسې غادلا چې په سل روپۍ باندې وعده ماده شنو الله سره وسنګا دی هغه خو کله نه کوي سر قرباني مرضی دا الله پای خبر ہوگی ولا ایمان لمن لا امانت له او کم انسان چې دا امانت خیال نه ساتي هغه کې ایمان نشته دا د نبی علیہ الصلوۃ والسلام وینا ده خیال ساتل وکړ دي الله و الا الذين الى ودعك سنونا يسلونا جملاوشي الى قوم امداس او قوم سرا بینکم و بینهم میثاقون چه پا میانساسو پا میانسا آئی کی وعده ویدن کلو دو جنگ او جاؤکم یا راشی تازو سحا حصیرت و صدورم چه بندی وی سنی دا آئی چی جیسو گره جنگ نکم خوا ما دا بسنو آئی زتاو دا سنو ما دا بسنو آئی حسرت صدورم چه ده جنگ نه نفرتی چه زبه که گوره نیمخا حسرت صدورم چه بندی وی سنی دای اینو قاتلوکم ده دینا چه جنگو که ده تاو سرا یعنی بندی وی سنی دای ده جنگ که ولونا تاو سرا او یو قاتلوکم هم یا ده جنگ که ولونا ده کنخفل سرا چنه به په جنگ کې تاسو ملګرتیا کوم نه دا غي کوم بس ما د سمو وای د تاو د سرنوا نه بس بیا مې چړه بیا یې پاران در نه کې نه اسه نقصان ده نه رسي بس بیا و د سمو وای بیا بس په عمل کې دي او کنه ته وای چې نه نه ها دا خو دې ورګه و زما دا مړ دلاندې رااله ان ګور دا کوټه سپېنی دې چې ته خامخا بیا بیا په ګټ اولې اولې را منډه بکې در پسې تنگ بشي کنه نو واسه خله ور تا وایې نو نه چې واسه تا وایې نو په آرام دې نه بس کنه هانو خامخا ولې ځان ته جیدن او دې هه تر اسې چې هغه ته خله واچي ځکه الله رب ولې ته وایي ولو شاء الله کچره وختلې الله تعالی لَسَلَّتَهُمْ عَلَيْكُمْ نو خامخا مسلط کړي به ودی په تاسو باندې الله وې دی په مهرباني مسلط کړو بیا نو چې بیا خامخا پرې دی نه نو فاینیا تذلوکم بس ګجری دی ډړې ته شو د تاسو نه فلم یقاتلوکم نو جنگ نه کوو د تاسو سره تاسو نه ډړې ته شو جنگ سره نه کوي نقصان ده نه رسي وَأَلْقَوْا إِلَيْكُمُ السَّلَمَ او پیش کڑا اولان دیکھڑا تاسو تاسو لها تاسو تا جوڑا کچھ روزا بس تاسو روزا ما چی دنو دا جنگ سا مسئلہ نشتے نو بیا گواری اللہ ویفا ما جعل اللہ نو ندع کرد ولی اللہ تعالی لکم دا پارستاسو علیہم سبیلا فدائی باندی سلار دا جنگ اس قسم تا تر دی خبری یا اجازت نشتے چی در دی خلاف جنگو کی شریعت دا سے اصول بیانی و مسلمانان تینا سا خبر دی چی مسلمان تینا دی خبر نو غیر باتی سا خبری مسلمان دی دو قرآن او دو سنت دو اصول نو خبر کی زانا نو هر قدم چک دی نو اغبا دی اختیاتی هر قدم با دی اختیاتی او طول معاشرہ اغبا گل و گلزاری افسوس داره چې قرآن چا وی او چا دې نه ځان خبر کړ.